Fernando Sipanga, Janon Sipanga, Michel Matiaba et Jenny Matiaba dans maillot jaune. Nanyoko pesanga loboko kalonda, Mao pesimo kongo yoke na yae. Purko pesimo kongo kalonda ha. Butunange komaka kaya rasusie. Yo tikelinga mokuya yoke na bisengo. Ili na lata, ya nini jeje. Nzeleza esiko welisa tedie. Malembe, malembe, ndekatongi sala na ye. Moge, moge, mwana mbizi hako kola ha. Nzembo na ngai ya mawa na embi lelo. Ya kakalo na bolingo na ngeza ya ye. Bolingo na ngamba, eza ya ye. Nzote komyo sila laka lake na ya ye. Nazangi moto akosunga na ya ye. Nanya kosula jenga, jeje kalonda Bolingo pese tumbu na saliria Kalonda Tine langa ta mesaje resula jenga Teme mayo Ye langa ta nanoto na beta li solo ya esengo Serge Palmiro Nanga holuki esangi kosa Papi chifwaka Liwa nanga holuki esangi sinae La jakiseka Ona linga yokalo na namote mamoko Jamakie namote mamoko Banyo koloko moto asana yomabe Bileya le dekina Tine langa ta mesaje resula jenga Nora mina brisele Nalinga yo kalona namote mamoko Emanto namote mamoko de basweze Jeffy lunga tina malobana yo ya mokusele Mayo jaune